niezbędnych kosztów ocieplania? Postaw na ściany jednowarstwowe Itong Energo Plus z naturalną izolacją termiczną. Taka ściana oddycha, jest ciepła i trwała. Itong Energo Plus. Mniej warstw, lepsza izolacja. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 16:00, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Mamy wtorek, 7 maja, audycję zapraszamy do Trójki. Zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Michał Przerwa. Prezes PiS zapowiada wyrównywanie szans między województwami. Jarosław Kaczyński w ramach przedwyborczej kampanii pojechał do Lublina. Kilka tysięcy fizjoterapeutów wzięło dziś dzień wolny. Domagają się podwyżek. Minister zdrowia uspokaja pacjentów. W rocznicę śmierci Stanisława Pujasa jego pomnik odsłonięto w Krakowie. Na niespełna 3 tygodnie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego politycy PiSu są na Lubelszczyźnie. Prezes tej partii Jarosław Kaczyński przekonywał w Lublinie, że Prawo i Sprawiedliwość zrobi wszystko, co można, żeby następowało wyrównywanie szans między regionami Polski. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, co jeszcze usłyszeliśmy? Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił przede wszystkim w trakcie tego spotkania z mieszkańcami Lublina o tym, jak ważne są zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego. Jarosław Kaczyński namawiał na pójście 26 maja do urn i głosowanie. Przekonywał też, że od tego, jakie siły wygrają i zdobędą mandaty w Brukseli, zależy przyszłość Polski i całej Europy. Czy Europa pozostanie taka jak teraz, mówię oczywiście tutaj w skrócie myślowym, chodzi o Unię Europejską, czy też może będą jednak pewne zmiany? Czy dojdzie do takiej sytuacji, w której te mechanizmy, które funkcjonowały dotąd, mechanizmy nie zawsze najlepsze, często bardzo mocno przeżarte biurokracją, zostaną przynajmniej częściowo skorygowane? I prezes PiS tłumaczył, że gwarancją dobrych zmian w Unii jest wygrana ekipy dobrej zmiany, czyli ludzi związanych z Prawem i Sprawiedliwością. Podkreślił też, że rządowi zależy na rozwoju całego kraju, także na zapomnianej m.in. przez ekipę PO-PSL Lubelszczyźnie. I dlatego, jak mówił Jarosław Kaczyński, warto m.in. oddać głos na jedynkę w województwie lubelskim, czyli na Elżbietę Kruk, która ma pomysł na to, jak rozwijać Lubelszczyznę, m.in. stawiając na ekologiczne rolnictwo. A za godzinę prezes PiS odwiedzi Radzyń Podlaski. Natomiast wieczorem odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Białej Podlaskiej. A z Lublina mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Nie mamy sygnałów, żeby protest fizjoterapeutów ograniczył dostęp do świadczeń, tak mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. Akcja fizjoterapeuci pacjentom to początek protestu Maj bez fizjoterapeuty. Rehabilitanci domagają się m.in. podwyżek. Dziś 5 tysięcy z nich oddało krew i wzięło dzień wolny. Chcemy szacunku dla naszego zawodu i naszej pracy, a także godnych zarobków, mówi Jacek Chyrzy, jeden z protestujących. Chcielibyśmy godnie zarabiać. Zabieg fizykalny, Narodowy Fundusz Zdrowia płaci nam 3 zł 10 groszy. Zabieg masażu leczniczego wyceniany jest na 6 zł 20 groszy. Minister Szumowski odpowiada, szpitale dostały większe ryczałty i mogą zwiększyć wynagrodzenia dla fizjoterapeutów. Na pewno dyrektorzy mogą zastanowić się, na ile mogą poprawić sytuację finansową tych zawodów, które nie zostały uregulowane odrębnie. Według resortu zdrowia w ciągu ostatnich 3 lat wartość kontraktów w zakresie fizjoterapii wzrosła o 100 milionów złotych. Chciał być wolny, nie godził się na kłamstwo i obłudę. Bał się, ale był jednocześnie niewyobrażalnie odważny, tak mówił wicepremier Piotr Gliński. W Krakowie odsłonięto pomnik Stanisława Pujasa. Mija 42. rocznica śmierci studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego, współpracownika Komitetu Obrony Robotników. Staszek Pyjas stał się symbolem Solidarności. Bogusław Sonik, polityk i przyjaciel Stanisława Pyjasa. 15 maja po jego śmierci powołaliśmy Studencki Komitet Solidarności, który słowo Solidarność wniósł do przestrzeni publicznej. Nie znamy szczegółów zabójstwa ostatecznych, natomiast wiemy, kto zabił. Bronisław Wildstein, przyjaciel Stanisława Pyjasa i inicjator budowy pomnika. Zabiło Służba Bezpieczeństwa. Ten młody człowiek, Stanisław Pyjas, oddał życie za takie elementarne wartości, które dla nas są teraz oczywiste, które są wpisane w nasz porządek. W IPN-ie trwa analiza akt sprawy liczących 90 tomów. Po jej zakończeniu zapadnie decyzja w sprawie śledztwa dotyczącego śmierci Stanisława Pyjasa. Szef Komisji Europejskiej za niedopuszczalne uznał porównanie Donalda Tuska do Hitlera i Stalina w debacie publicznej w Polsce. Jean-Claude Juncker, pytany o współpracę z rządem w Warszawie, odpowiedział, że są wprawdzie różnice zdania, ale wyraził nadzieję na zbliżenie stanowisk. A szczegóły w relacji naszej korespondentki Beaty Płomeckiej. Szef komisji mówił, że w Europie trzeba walczyć z populizmem i ekstremizmem, ale nie można z nimi walczyć, jak to ujął, tanimi sloganami lub personalnymi atakami. W ciągu ostatnich dni widziałem, że mój dobry przyjaciel, przewodniczący Donald Tusk, jest porównywany do Hitlera i Stalina. To całkowicie nie do zaakceptowania. Szef komisji był pytany w tym kontekście o sytuację w Polsce i współpracę z polskim rządem. To nie polski rząd porównywał Tuska do Stalina i Hitlera. To były media. Jeśli do tego doszło, to świadczy to o jakiejś atmosferze politycznej. Takie porównania są obrzydliwe. A jeśli chodzi o Polskę, to zgadzam się, że ma miejsce w sercu Europy. To szczególny kraj obarczony dramatyczną historią. Solidarność poprzedziła upadek berlińskiego muru. Ruchy wolnościowe wywodzą się z Polski. Szef komisji wyraził też nadzieję, że mimo różnic zdań z polskim rządem uda się dojść do porozumienia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Spory na linii Bruksela-Warszawa dotyczą reformy wymiaru sprawiedliwości. Komisja uważa, że narusza ona unijne prawo i wartości. Polski rząd odpowiada, że organizacja systemu sądownictwa leży w gestii krajów członkowskich. Kończymy serwis Trójki Wiadomości w skrócie o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Europa zachodnia, północna i wschodnia znajduje się w zasięgu niżów z frontami atmosferycznymi. Pozostała część kontynentu jest pod wpływem słabych wyżów znad Niemiec i Morza Śródziemnego, a Polska, proszę Państwa, dostała się w zasięg klina wyżowego. Pozostaniemy w chłodnym powietrzu pochodzenia arktycznego. Ciśnienie w Warszawie 1001 hektopaskal i rośnie. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu. Myślę, że część z Państwa już tego doświadczyła. Temperatura maksymalna od 10 stopni do 14. Chłodniej lokalnie na wybrzeżu, tam około 9 stopni. Na Podhalu jeszcze zimniej, około 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Audi to synonim perfekcji i perfekcyjnych rozwiązań dla biznesu. Dla tych, którzy cenią innowacyjne rozwiązania Audi, przygotowaliśmy bezkompromisową ofertę na wybrane samochody gotowe do odbioru w salonach dealerskich. Tylko teraz inteligentne Audi A6 dostępne jest z zerową opłatą wstępną w ofercie Audi Perfect Lease 1% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 16.07. Zapraszamy do Trójki do 19.00. Dzień dobry, mówię w imieniu całej popołudniowej ekipy. Katarzyna Fylst-Wojtkowska, Anna Gwozdowska i Halina Wachowicz. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A Trójka dzisiaj w Chorwacji. Od rana Ernest Zozuń opowiada Państwu o mieście Split. Za kilkanaście minut na chwilę Split opuścimy. Trogir to małe miasteczko niedaleko Splitu. Tak małe, że idąc przez jego wąskie uliczki trzeba się trochę rozpychać łokciami. Ale jak już się przeciśnie, to może się dostać do klasztoru sióstr benedyktynek. Ale, skoro Chorwacja to... Dziś tu atmosfera jak w filmie. Trochę mgliście, trochę wietrznie, no i tak jakoś tajemniczo. Słuchacze ostatniego niedzielnego wydania audycji ABC Popkultury, no i oczywiście miliony fanów serialu, wiedzą doskonale. Czy Państwo też się domyślają, o jakim fenomenie popkultury Ernest opowie tuż po 17? Zapraszamy do Trójki, także inne tematy. Profesor Leszek Balcerowicz o programie 500+. Po pierwsze, nie osiągnięto żadnej widocznej poprawy czy widocznego wzrostu dzietności. Na co się przydają? No na dzieci oczywiście. Czy żłobki, czy zajęcia dodatkowe dla dziecka. Nawet jakieś place zabaw, bawialnie, no już cały czas się przydaje, tak? Już niedługo z nieprzyjemnymi zapachami w okolicy będzie można walczyć na gruncie prawa. Prace nad stosowną ustawą zbliżają się do końca. To nie jest tylko kwestia rolnictwa, to jest kwestia także na przykład oczyszczalni ścieków, to jest kwestia zakładów zagospodarowania odpadów. W pierwszej godzinie audycji zdążymy jeszcze powiedzieć o domach opieki dla rolników, seniorów. Takie siedzenie w domu beznadziejne, to jest wykańczalnia. To po co żyć? Każdy mówi, po co ja mam żyć? Takie życie mnie nie interesuje. Ja już nie chcę takiego życia, a mam dość. Człowiek chciałby kogoś mieć w pobliżu. Innych tematów także nie zabraknie przez najbliższe 3 godziny. Zapraszamy do Trójki aż do 19.00. Zapraszamy do reklamy.

absolutnie kluczowa piosenka dzisiaj w Trójce. Trójkowa piosenka dnia i Sorry Boys. Kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. Kampania przed wyborami do Europarlamentu chyba już wyraźnie przyspiesza. Profesor Leszek Balcerowicz zorganizował dzisiaj konferencję prasową na temat sztandarowego programu rządu Rodzina 500+. Były minister finansów jak dotąd nie ukrywał krytycznego stosunku do rządu, a program 500+ nazywał często pisowskim rozdawnictwem. Dzisiaj wspólnie z ekspertami Forum Obywatelskiego Rozwoju program ocenił także krytycznie. Po pierwsze, w świetle raportu nie osiągnięto żadnej widocznej poprawy czy widocznego wzrostu dzietności, co przypominam, było głównym celem. Po drugie, 12% ogromnego budżetu przeznaczonego na 500+ wystarczyłoby na zniwelowanie skrajnego ubóstwa. Wreszcie po trzecie, to jest wypychanie kobiet z rynku pracy. W momencie, kiedy musimy znaleźć w finansach publicznych ponad 40 miliardów na 500+. Dr Aleksander Łaszek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju. Rząd ogranicza inne wydatki. Tutaj najbardziej widocznym przykładem jest ograniczenie płac w budżetówce, ale też podwyższa podatki, ponieważ wydajemy pieniądze na 500+. Czy faktycznie ten program to marnowanie pieniędzy? Ten program miał, jak pamiętamy, trzy główne zadania. Marek Zuber, ekonomista. Po pierwsze i najważniejsze to jest zwiększenie dzietności. Tu mamy największy problem, bo biorąc pod uwagę rok 2018 nie obserwujemy zwiększenia liczby urodzin w stosunku do 2017, tylko w 2017 rzeczywiście taki efekt wystąpił. Natomiast te pozostałe dwa elementy, pomoc społeczna i program jako inwestycje w kapitał ludzki, to jednak działa. Oczywiście wielką zaletą programu 500+ jest to, że on jest prosty i także koszty jego wypłacania przez to są relatywnie niewysokie. Ja mogłam iść do sklepu i po prostu wziąć z półki to, co mi się podoba dla mojego dziecka. Fragment reportażu Antoniego Rokickiego Czas rodziny o Joannie i Mateuszu Szczepskich, którzy wychowują 5 dzieci i korzystają z programu Rodzina 500+. W tym roku zakończyliśmy remonty, bo każde dziecko miało swój remont. Ostatni miała teraz Michalinka, pół na pół z Marianną akurat tak się udało w jednym roku spiąć. I się cieszą. Wydajemy te pieniądze na artykuły spożywcze. Judyta Kruk ze Stowarzyszenia Dużych Rodzin 3+. Chemia, ubrania, produkty potrzebne dzieciom do tego, aby funkcjonowały w tej zupełnie podstawowej warstwie. Coraz więcej pieniędzy jest wydawanych na korepetycje, na zajęcia dodatkowe. W przypadku rodzin wielodzietnych pojawiła się taka nowa przestrzeń, kiedy dzieci przestały nosić ubranka noszone po sobie. Początkowo to my te pieniądze zużywaliśmy tak naprawdę na takie bieżące potrzeby. Z czasem mogliśmy sobie pozwolić na to, że wykorzystaliśmy je na wspólne wakacje, jazda konna, chłopaki teraz na karate. Trzeci element, czyli inwestycje w kapitał ludzki i tutaj ewidentnie ten program przeszedł najważniejsze pozytywne oczekiwania, dlatego że szacuje się, że między 12-15% środków idzie na inwestycje w dzieci w różny sposób, od nauki, języków przez sport. Z tego punktu widzenia myślę, że on swoją rolę odgrywa. Przede wszystkim trzeba mówić o tym, że dzieci wychodzą ze skrajnego ubóstwa i mówimy w tym momencie o pewnego rodzaju wyrównaniu szans. Ten transfer finansowy, też taki transfer pełen zaufania do rodzin, daje takie poczucie, że rodzina jest wartością. Tymczasem Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej poparła dzisiaj rządową nowelizację dotyczącą rozszerzenia programu Rodzina 500+. Dzięki nowym przepisom, jak Państwo wiedzą, świadczenie będzie przysługiwać wszystkim dzieciom do 18 roku życia. Przez 3 lata działania programu przeznaczono na nie około 70 miliardów złotych. A te informacje zabrał dla Państwa Mariusz Krzemiński. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 19 minut po godzinie 16 za chwilę. A za chwilę to znowu będziemy w Chorwacji. Dzisiaj Split króluje, ale wybierzemy się w okolice miasta. O tym już za moment Ernest Zozuń. Upalnie jak tej zimy jeszcze nie było. Chciał. przez fosę rzuciłam most. To pierwszy taki rok. Gdy do normy wróci mi puls, na 22. No to proszę Państwa, lecimy. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Splitu. Trójka. Jesteśmy połączeni. Ernest Zozuń. Dzień dobry, redaktorze. Gdzie Pana wywiało? Ja się troszeczkę już za Panem stęskniłem. Gdzie Pan jest? Ja? No nie aż tak daleko, żeby pan tak krzyczał. Może pan spokojnie, ja słyszę. Proszę opowiadać. To tylko 1000 trochę kilometrów od Warszawy. Split. Piękne miejsce w Dalmacji, piękne miejsce w Chorwacji. Dziś obchodzi to miasto swoje wielkie święto, bowiem dziś święto świętego Duje. To jest patron miasta, ale nie jedyny patron miasta, bo to jest drugi patron miasta. Pierwszym patronem miasta jest Dioklecjan. No, Splicie mówi się, że jest to miasto Dioklecjana i zresztą no, wiele tutaj budowli z czasów Dioklecjana można znaleźć i można znaleźć podałości Wielkiego Pałacu Dioklecjana. To miasto jest takim dowodem na to, jak to jedna kultura wynika z drugiej, bowiem oczywiście, kiedy skończyło się tu panowanie Cesarstwa Rzymskiego, zapanowały inne czasy i na przykład katedrę w Splicie pobudowano w miejscu, gdzie kiedyś było mauzoleum Dioklecjana. W związku z czym te wszystkie części epoki i kultury składają się w tym mieście w jedno, no i dają taki malowniczy obrazek. No i pięknie to u pana brzmi. Co to za śpiewy, panie redaktorze, tam w tle? Mówiłem, że dzisiaj święto miasta, święto patrona miasta, w związku z tym bardzo dużo. Rano przeszła wielka procesja. No a teraz odbywają się różnego rodzaju koncerty, festyny, jarmarki. Można kupić pamiątki z tej okazji, można kupić różne przysmaki. I będzie dzisiaj tu rozgrywana wielka loteria. W ciągu całego dnia można kupić losy i wieczorem wylosowane zostaną chyba poważne nagrody, ale nikt nie chciał powiedzieć mi jakie. No i dziś też odbędzie się finał gry w Balotę. Balotę to taka gra... Słuchałem rano, pan się chwalił, że pan próbuje, tak? Tak, ja spróbowałem, nawet to nie najgorzej mi wychodzi, bo to niby taka prosta, niby taka statyczna, niby tak właściwie trochę można powiedzieć nudna, ale jak się człowiek zacznie przyglądać... No dobrze, dobrze, ale... W tym momencie przestaje ona by... No dobrze, wciągnęła mnie, tak? Od samego, proszę pana, przyglądania się to się pan nie nauczy. Jak pan nie wyśle żadnego nagrania, które by udowodniło, że pan sobie nieźle radzi, to ja oczywiście na słowo nie uwierzę. Pan zdaje się w centralnym punkcie... Rano udowadniałem. Proszę pana, słyszałem, ale ja się filmu, proszę pana, domagam jakiegoś konkretnego, namacalnego dowodu. Gdyby ktoś w Splicie teraz, proszę państwa, przez internet na przykład nas nasłuchuje, to zdaje się, że na redaktora Ernesta Zozunia bez trudu trafi, bo pan gdzieś w centralnym punkcie. Tak, na głównym bulwarze w mieście, no bo tutaj właściwie koncentrują się wszelkie uroczystości związane ze świętem miasta. No i ja tutaj sobie cichym, nie ma tu cichego kąciczka, no ale w takim kąciczku ustronnym siedzę no i dobrze. Opowiadam państwu tę historię. Ale troszeczkę pan jednakowoż popodróżował także po okolicy, zdaje się. Tak, to prawda, trochę popodróżowałem, bo pogoda była nie sprzyjająca leżeniu na plaży i zresztą taka sprzyjająca właśnie podróżowaniu. No i zapraszam państwa do takiego położonego kilkanaście kilometrów od Splitu jednego pięknego małego miasta. Proszę bardzo. Trogir to małe miasteczko niedaleko Splitu. Tak małe, że idąc przez jego wąskie uliczki trzeba się trochę rozpychać łokciami. Bo domy tak bardzo starają się przytulić do siebie, że człowiekowi jest trudno się przecisnąć. Ale jak już się przeciśnie, to może się dostać do klasztoru sióstr benedyktynek. Nasz klasztor sióstr benedyktynek jest w samym centrum. Został on powołany w 1064 roku, zatem jest to najstarszy chorwacki klasztor. Opowiada mi siostra Alojza. Klasztor został ufundowany przez świętego Iwana Trogirskiego. Na jego rzecz oddał on cały majątek, domy, ziemię, w zamian za zbawienie swojej duszy i zbawienie miasta. Dzisiejsza rzeczywistość klasztoru nie jest już tak wspaniała. Choć klasztor stoi, jest głównym miejscem miasteczka, to sióstr zostało tylko... Trzy. Może z Polski by się ktoś pojawił. Trzy zakonnice, prócz dbania o klasztor, robią wiele rzeczy w mieście. Bardzo aktywnie uczestniczą w jego życiu. Siostry, prócz swoich klasztornych obowiązków, takich jak modlitwa, msze, muszą zajmować się należącymi do klasztoru budynkami w mieście, które klasztor wynajmuje. Ale siostry biorą udział także w przygotowaniu miejskich świąt i na przykład w dekorowaniu świątecznym miasta. Siostry prowadzą też starożytne muzeum, w którym najważniejsze są pamiątki związane z Kairosem. Według mitologii Kairos był najmłodszym synem Zeusa, opowiada siostra Alojza. Był bogiem szczęśliwego zbiegu okoliczności, szczęśliwego momentu lub wręcz odwrotnie, niewykorzystanej szansy. Tu w Trogirze znaleziona została chyba jedyna jego podobizna. Pokazuje ona uskrzydlonego, łysego młodzieńca o bujnej grzywce, trzymającego w ręku wagę. Tu właśnie można tę podobiznę zobaczyć. Mit mówi, że każdy, kto zobaczył Kairosa, miał tylko chwilę, by go pochwycić, by chwycić swoje szczęście. A co jest największym szczęściem? Miłość. Bo to, co Bóg dał człowiekowi najważniejszego, to miłość. Do tego w teologii Kairos oznacza określony moment w dziejach, w którym Bóg dokonuje zbawczego działania. A Kairos jest symbolem chwili podjęcia rozstrzygającej decyzji. No i tak to Kairos nam łączy religię. No i piękne przesłanie nawet się trafiło. Pogoda, pan mówił, niezbyt plażowa, ale jak to dokładnie wieje? Chorwacja to kojarzy nam się trochę z żaglami. Można by już o tej porze roku pożeglować? No można by. Teraz to nawet mocno można by pożeglować, bo ten wiatr jest taki dosyć mocny i myślę, że żaglówki mogą osiągać wysokie prędkości. Natomiast pogoda niestety deszczowa, chłodna. Jak nie. Jak byłem w Chorwacji, myśmy rozmawiali o Dubrowniku wtedy. Pamiętam, to tak było dokładnie o tej porze. To ja plażowałem, a teraz bym się raczej nie odważył to skończyć zapaleniem płuc. Redaktorze, to proszę się ciepło otulić, przygotować, bo my się jeszcze usłyszymy po 17.10. Ernest Zozuń, Chorwacja i Split. Nicze, to będzie spotkanie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Splitu. 16.30 minęła. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Skrót najważniejszych informacji. Michał Przerwa. We Wrocławiu ruszył proces w sprawie zbrodni w Miłoszycach. Prokuratura oskarżyła Ireneusza M. i Norberta Basiurę, że w 96 roku brutalnie zgwałcili 15-letnią Małgosię i ciężko ranną pozostawili na mrozie. Nastolatka zmarła. Pierwotnie za to zabójstwo skazano Tomasza Komendę. Spędził on w więzieniu 18 lat. W maju ubiegłego roku Sąd Najwyższy po wznowieniu postępowania uniewinnił go. Podejrzano pobicie działacza PiS roznoszącego ulotki wyborcze. Nie pójdzie do aresztu. Sąd w Szczecinie nie uwzględnił wniosku prokuratury. Do ataku na działacza doszło w sobotę, gdy wraz z przedstawicielem młodzieżówki PiS roznosił ulotki wyborcze Joachima Brudzińskiego. Mężczyzna ma złamany nos. Sąd w Samarze w Rosji aresztował 4 osoby. Podejrzano o wpuszczenie do ropociągu Przyjaźń brudnej ropy. 19 kwietnia białoruskie służby odpowiedzialne za tranzyt paliwa do krajów zachodniej Europy odkryły, że rurociągiem płynie zanieczyszczony surowiec. Po tym komunikacie Polska, Białoruś i Ukraina wstrzymały tranzyt ropy. Zatrzymanym teraz grozi do 5 lat łagru. No i niestety, bardzo bym, proszę Państwa, chciał, by było inaczej, ale nie da się póki co nie mówić, choć mamy maj, o przymrozkach w nocy. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura minimalna. No właśnie, od -2 na północnym wschodzie i Podhalu, -2 do +2 w centrum kraju, +3 na wybrzeżu. Chłodniej będzie na Przedgórzu Sudeckim, -3, a miejscami przygruntowe przymrozki to nawet do -4. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Zapraszamy na elektronie... Nie, elektro co? Electronics Show. Tak, jest sprzętu elektronicznego, nowoczesne technologie w służbie człowieka. No to ja nie idę. Dlaczego? Obraziłem się! To ja tu haruję, na głowie staję, klientów przysiągam, a technologia tylko dla człowieka? Ależ ty jesteś taki ludzki. A gań się. Mediamarkt zaprasza do Ptak Warsaw Expo na Electronics Show. Czeka na Was świat cyfrowej rozrywki, kosmiczne atrakcje, fascynujące pokazy, strefa gamingowa i DJ Vacuum. Od 10 do 12 maja. Bezpłatne autobusy z centrum Warszawy. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Hepa Slimin na wątrobę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Fundusze europejskie towarzyszą nam już od 15 lat. To dzięki nim tu powstał nowy plac zabaw. Tam wyremontowana została ulica, a lokalna firma zatrudniła nowych pracowników. Poznaj bliżej fundusze europejskie i zobacz, jakie projekty zostały zrealizowane. Już od 10 do 12 maja zapraszamy na Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Wejdź na dniotwarte.eu i sprawdź, co się będzie działo w Twojej okolicy. Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. O, i a propos pogody. Kiedy będzie cieplej, to ja nie wiem, ale pan Adam wie. Jak u nas wieje północny wiatr, to na ciepło nie ma co liczyć. A przed nami jeszcze zimni ogrodnicy, zimna Zośka. Także na mój meteonos to chorwackie upały zawitają dopiero u nas po 15 maja. Chorwacja na antenie Trójki ponownie około 17.10. 227 Trójek, telefon na Myśliwiecką, jeśli Państwo mają ochotę w każdej sprawie. No pewnie 71335, smsy, no i adres mailowy zd@polskieradio.pl. We'll be right back. jestem ciekaw, czy państwo się domyślą, czy państwo wpadną na to, z jakiego klucza przynajmniej niektóre piosenki pojawiają się dzisiaj w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. O tych niektórych to będę mówił, jakie są tytuły. Dobrze? Ten 1999. Zapraszamy do Trójki. 22 minuty pozostały do 17. Uważam, że moje zaproszenie dzisiaj jest inicjatywą polityczną, stwierdził przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna na początku posiedzenia Sejmowej Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń podatku VAT. Od południa jej członkowie przesłuchują w charakterze świadka lidera największej partii opozycyjnej, a w przeszłości także wicepremiera oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji w rządzie Donalda Tuska. O szczegółach z Sejmu Dawid Gregorcewicz. Jeszcze przed wejściem na salę Grzegorz Schetyna wyraził opinię, że jego przesłuchanie ma charakter polityczny. Powtórzył to również w trakcie swobodnej wypowiedzi. Nie ma przypadku, że nasze przesłuchania są wpisane w logikę kampanii i w ostatnie dni kampanii. Bo jeżeli chcieliby państwo wyjaśnień dotyczące zakresu prac komisji, to mogliśmy przecież spotkać się kilka miesięcy temu lub za kilka tygodni. Grzegorz Schetyna nie negował problemu z wyłudzeniami podatku VAT, ale przyznał też, że priorytetem dla rządu w pierwszych latach były przestępstwa paliwowe. Dodał, że w jego ocenie przez 8 lat udało się wprowadzić kilka rozwiązań uszczelniających VAT. Tu wymienił ustawę o jednolitym pliku kontrolnym z 2015 roku. Kiedy wprowadzaliśmy jednolity plik kontrolny, to posłowie PiS-u w całości wstrzymali się od głosu. I to jest, wydaje mi się, taki znak tego, w jaki sposób partia, która wtedy była w opozycji, chciała zajmować się i zająć rozwiązaniem tej bolesnej sprawy. W tej sprawie nie zgodził się ze świadkiem przewodniczący komisji z ramienia PiS Marcin Horała. Jego zdaniem ówczesna ustawa o JPK zawierała błędy, jak na przykład brak obowiązku automatycznego raportowania. No siłą rzeczy to ten główny element uszczelniający, to jest w tym, żeby móc prowadzić tą analitykę i właśnie z danych z pliku wiedzieć, gdzie trzeba wysłać kontrolę, a nie dopiero kiedy już kontrola z innych przyczyn trafiła, no to dostanie plik. Czy może w toku prac parlamentarnych, których świadek też uczestniczył, ma taką wiedzę, czy taki pomysł się pojawił, dlaczego bez tego obowiązku, bez tego automatycznego raportowania? Byłem w 2015 roku ministrem spraw zagranicznych i nie zajmowałem się tymi kwestiami, nie miałem też żadnej dodatkowej wiedzy w tej sprawie. W tym wątku przewodniczący zwrócił również uwagę na czas wprowadzenia JPK. Przykładowo w Portugalii rozwiązanie wdrożono już w 2008 roku. Przewodniczący komisji Marcin Horała w trakcie jednej z przerw w posiedzeniu odniósł się do słów Grzegorza Schetyny z początku przesłuchania, iż jego wezwanie jest upolitycznione. Pan Grzegorz Schetyna też głównie o polityce, no jakby zarzucał komisji, że jest upolityczniona, że to przesłuchanie ma charakter polityczny, po czym sam w odpowiedziach właściwie więcej mówił o rządach PiS-u niż odpowiadał na pytania, które mu zadano. No cóż, taką strategię też sobie przyjął. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. 19 minut do 17 pytałem o klucz doboru piosenek w audycji popołudniowej. Pan Andrzej trafił, panie Andrzeju, bardzo dziękuję. zdtrzmałpa.polskieradio.pl. To ta kolejna piosenka Summer of 69, już teraz. Yeah. No i niech to będzie druga piosenka, druga podpowiedź. Summer of 69, Brian Adams w programie trzecim Polskiego Radia. 16 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. 500 metrów, nawet tak znaczna odległość będzie musiała dzielić duże hodowle zwierząt od zabudowań mieszkalnych. To zapis, który pojawił się w pierwszej z kilku ustaw regulujących kwestie uciążliwych zapachów. Choć projekt przepisów jest jeszcze konsultowany i ma się nim dopiero zająć parlamentarny zespół do spraw debaty publicznej, już budzi kontrowersje. Rolnicy obawiają się, że nowe regulacje mocno ograniczą hodowlę zwierząt. To się nam nie podoba, mówił w wywiadzie dla portalu W Sensie TV szef Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. Wieś to nie jest sanatorium. W sanatoriach powinny być, że tak powiem, chronione różne rzeczy. Jak ktoś się decyduje mieszkanie na wsi i zachęcam bardzo dużo ludzi, to musi się godzić z tym, że produkcja rolna na wsi jest i z tym się wiążą uciążliwości pewne, zwłaszcza w produkcji zwierzęcej. Ten projekt ustawy, który się pojawił, miał być takim pierwszym z pakietu ustaw dotyczących właśnie obiektów, które mogą wywoływać uciążliwość zapachową, typowo związane z rolnictwem, a w tym z hodowlą i chowem zwierząt. Profesor Izabela Sówka z Politechniki Wrocławskiej. Natomiast jest to jakby taki zwiastun następnych pojawiających się, mam nadzieję, bo to już się cały czas dyskutuje od wielu lat zresztą, kilkunastu nawet w Polsce, dotyczących właśnie pozostałych sektorów. To nie jest tylko kwestia rolnictwa. Kalina Olejniczak, firma Abrys. To jest kwestia także na przykład oczyszczalni ścieków, to jest kwestia zakładów zagospodarowania odpadów. Niestety w Polsce bardzo często miasta rozwijają się w sposób niesharmonizowany, nieprzewidujący takiej uciążliwości. Na przykład osiedla mieszkaniowe podchodzą pod obszary, gdzie ta uciążliwość występuje. U państwa tutaj też jest problem. Tak, no generalnie tak naprawdę po prostu śmierdzi. Pani Justyna, mieszkanka podwarszawskiego Parzniewa. Balkon to jest w zasadzie widać, że nawet niedaleko jest to składowisko śmieci. Miałem za to. Tak, zakład oczyszczania i tak naprawdę jest to ulica nas tylko dzieli, kilka bloków. Próbuję wyczuć. No trochę. Czuć. Tak. Troszeczkę czuć jednak. Natomiast są momenty, kiedy w ciągu dnia jest to silniejsze, są momenty, kiedy jest to słabsze. No, generalnie jest duży problem. To są bardzo różne, często technologicznie problemy. No i one generują oczywiście konflikty społeczne. Odory też mają wpływ na zdrowie. Bardziej tutaj widzę, że się zaczyna dbać o mieszkańców wsi, tych, którzy rolnikami nie są, niż o rolników. Bo ja będę musiał udowadniać rolnik, który mieszkam tam od 200 lat, 300 lat w tym miejscu i zawsze utrudniłem się produkcją rolną i moi sąsiedzi również, to ja będę musiał udowadniać dzisiaj, że ja tam mogę się w sumie akurat rozwijać. Czy może zróbmy inną ustawę dla tych, którzy chcą mieszkać na wsi. Jestem za tym, ale że oni, że tak powiem, godzą się na pewne uciążliwości mieszkania na wsi. A co to jest za zapach? No taki śmieciowy, taki no zgnite śmieci, rozkładające się śmieci, taki ostry, nieprzyjemny. Odór jest mierzalny. Oczywiście w przypadku odorów mówimy o mieszaninach, różnych związków, które mogą wywoływać zapachy i te zapachy to są takie psychosomatyczne objawy, które mogą się pojawiać przy takiej dużej ekspozycji na odory, na zapachy, podobnie jak w przypadku hałasu, tak? Czyli no może być to irytacja, podrażnienie, niepokój, nawet o wstydzie się mówi, ponieważ jak się zaprasza kogoś do mieszkania czy w okolicy, to człowiek wstydzi się, czuje ten dyskomfort. Cały czas w Polsce nie ma takich przepisów, które by jednoznacznie regulowały te kwestie. Co wcale nie znaczy, że taka ustawa jest konieczna, bo w wielu innych krajach Unii Europejskiej świetnie się sprawdzają rozwiązania takie na poziomie lokalnym, prawodawstwo lokalne, czy kodeksy dobrych praktyk opartych na najlepszych technologiach. Być może ustawa odorowa powinna mieć charakter bardzo ogólny, ale wszystkie te sektory gospodarki, które generują problem uciążliwości odorowych, powinny mieć swoje własne albo ustawy, albo rozporządzenia, czyli przepisy wykonawcze. A pakiet przepisów regulujących kwestie hodowli zwierząt miałby wejść w życie już w lipcu, miałby dotyczyć jedynie nowych inwestycji. A czy i kiedy doczekamy się regulacji pozostałych obszarów, takich jak gospodarka odpadami czy oczyszczalnie ścieków? Między innymi o to chcieliśmy zapytać Ministerstwo Środowiska. Niestety dzisiaj biuro prasowe resortu nie znalazło dla nas czasu, a w państwa imieniu pytał o to Kuba Witkowski. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Telefon na Myśliwiecką niezmiennie. 227 trójek. Tylko chciałem poprosić kierowców, żeby używali kierunkowskazów zgodnie z przeznaczeniem, jeszcze zanim zaczną wykonywać skręt i naciskać na hamulec. Czyli sygnalizacja zamiaru. Absolutnie się pod tym podpisuję. 11 minut do 17. Ciebie, twoje imię, zazwięczało we mnie, choć tyle innych jest. Znam tylko jego dźwięk. Do mnie mów najłagodniej jak tylko ty potrafisz i podaj rękę skłoszoną szczęściem na. A potem przyjdą noce, jak psy wierne pod nasz dom. W programie trzecim Polskiego Radia Audycja zapraszamy do Trójki aż do 19. W przyszłym roku liczba osób, które ukończą 60. rok życia, wzrośnie w Polsce do 10 milionów. Tymczasem już teraz są problemy w zorganizowaniu opieki nad seniorami, szczególnie na wsi. Pytanie, jak to zmienić? Dobrym pomysłem, proszę Państwa, mogą się okazać tak zwane gospodarstwa opiekuńcze, oferujące dzienną opiekę dla starszych rolników. W Kujawsko-Pomorskiem ze środków unijnych powstało już 14 takich gospodarstw, ale to kropla w morzu, bo samo starszych ludzi na wsi jest znacznie więcej. Takie siedzenie w domu beznadziejne, to jest wykańczalnia. To po co żyć? Każdy mówi, po co ja mam żyć? Takie życie mnie nie interesuje. Ja już nie chcę takiego życia, a mam dość. Człowiek chciałby kogoś mieć w pobliżu. My to z mężem prowadzimy funkcję i opiekun, i zastępcę opiekuna, i wolontariusz, także się uzupełniamy. Pani Bożena Gauden z mężem prowadzi gospodarstwo opiekuńcze w Cekcynie. Kujawsko-Pomorskie. Oddaliśmy parter domu, żeby tutaj panie wszyscy się czuły dobrze i żeby tu mogły trochę się zrelaksować, w swoim towarzystwie miłym pobyć. Ale widzę, że chętni są. Tak, oczywiście. Mówią, że to jest najlepsza rzecz, która im się przytrafia w życiu. Zwłaszcza, że są osoby samotne. Wyjedziemy na straszny dwór i do biblioteki i czytamy książki. Panie lubią na przykład też, jak im się czyta. To są rolniczki, to nie znaczy, że to są jakieś baby takie ze wsi. O nie, nie. Idea wydaje się słuszna, bardzo słuszna. Pan tu mówi o całym systemie? Tak, no chcemy, żeby to zafunkcjonowało we wszystkich województwach. Robert Jakubik, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej w Ministerstwie Rolnictwa. Pierwszy etap realizacji tego projektu zakłada pewne badania. Co będziemy badać? Czy nasze gospodarstwa, których de facto nie ma, 14 w Kujawsko-Pomorskim, to jest tylko taka próba? Czy to, co już funkcjonuje od lat w krajach zachodnich, na przykład w Holandii? Wiemy, że są wzorce Holandii, Skandynawii, możemy się oczywiście też na tym odpowiednio wzorować, natomiast chodzi o to, żeby wypracować taki model, który będzie się sprawdzał w środowisku lokalnym. Odwiedziliśmy 11 takich gospodarstw w Holandii. Aleksandra Bielińska, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Te gospodarstwa opiekuńcze właśnie opierają się na prywatnych gospodarstwach rolnych, które są zrzeszone w Federacji Gospodarstw Opiekuńczych, która dba o właściwą jakość tych usług. Dyrektor to ładnie nazwał, tak, że to są takie przedszkola dla starszaków. Nikomu tutaj nie uchybiamy chyba w ten sposób. Co oni tam robią? W ramach tej opieki otrzymują posiłki, obiad i dwa drobniejsze o charakterze drugiego śniadania i podwieczorku. Jeśli mają ochotę, to mogą razem popracować w ogródku. To pozwala też lepiej się poznać. Nawet na wsiach więzi międzyludzkie też się rozluźniają. Kontaktuję się z mamą telefonicznie. Pani Jola mieszka w Warszawie. Jej mama pozostała w odległej, rodzinnej wsi. Jednak pomoc jest potrzebna na co dzień. Niestety moja mamusia nie chodzi. Ile ma lat? 81. No ma tych chorób troszeczkę. Wszyscy są w Polsce. Nikt za granicą nie wyje. Nie, moi bracia są za granicą. Wszystko spada na panią. To spada na mnie, tak. Wiele rzeczy wyjdzie w tak zwanym praniu, gdy zderzymy się z tym wyzwaniem. To trzeba mieć, myślę, też pasję, chęć pomocy tym osobom starszym, bo należy stawiać na jakość tych usług. Dużo czasu trzeba by jeszcze poczekać. Zakładamy optymistycznie, że do 2021 roku ten projekt będzie zrealizowany. W tym rządowym projekcie przewidziane jest wykorzystanie istniejących już gospodarstw wiejskich. Rolnicy prowadzący takie domy opieki będą musieli przejść 2-tygodniowy specjalistyczny kurs dla opiekunów. A tematem zajęła się Ewa Dudzińska. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 5 minut do 17, a ja Państwa pytam, jaki jest klucz do doboru niektórych piosenek w dzisiejszej audycji popołudniowej. Przypomnę, jak dotąd były takie numery. Prince 1999, był Bryan Adams, Summer of 69, no i teraz jeszcze jeden numer. Czy kluczem do dzisiejszej piosenek jest klucz wiolinowy? Proszę posłuchać i dać znać, ale ta odpowiedź bardzo mi się podoba. 227@polskieradio.pl 71335. Jesteśmy też na Facebooku. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć.